الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. سورة أنفال نهم سفارة آية نمبر 11, 12, 13, 14. سورة أنفال نهم سفارة آية نمبر 11, 12, 13, 14. دا جنگ بدر حالات شروع دي. دا سورة أنفال شروع كدو سرا الله پاک خپل بندگان و باندي مسلمانان و باندي خپل احسانات ذکر کئی، خصوصا په جنگ بدر کې الله پاک ډیر احسان مسلمانانو سره وکړو، ډیر انعامات یې پکړو. دې مخکې آیات کې یو درې احساناتو ذکر وشو. یو احسان خو الله دا وکړو، الله وفرمایل کما اخرجک ربک، ما ته وویستې د خپل کور نه، د مدینې منورې نه، دا ستا وتل د جهاد دپاره دا یو عظیم احسان و په تاسو باندې، ځکه الله تاسو له کامیابي درکوله، فتح و نصرت یې درکو، غلبه یې درکول، تی تیار کړی دې خبرې دپاره چې ته وځې. دویم احسان الله مسلمانانو سره دا وکړ چې د امداد دپاره یې ورته فرشتې راولېږلې. د هغې ذکر الله وکړ، اذ یعدکم الله، الله ورسره وعده وکړه چې زه تاسو له کامیابي درکوم، ځکه فرشتې درلیږم چې ستاسو زړونه په دې مطمئن شي. درېیم انعام مسلمانانو سره الله دا وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسلمانانو دعاګانې کولې چې یا الله ته زموږ امداد وکړي. الله وایي ستاسو دعاګانې ما قبولې دي. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالفن، تاسو فریاد وکړه خپل رب ته، الله ستاسو فریاد واورید، ستاسو دعای قبول کړه، چې کامیابی فتح و نصرت هغه به ستاسو. اوس د باقي انعامات و احسانات و ذکر الله دې آیاتونو کې کوي، دا نن چې مونږ کوم وایو. الله په دې طریقه باندې د مسلمانانو امداد وکړو چې کله مسلمانان 313 کسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره روتل او د بدر مقام ته راورسېدل، د ابوجهل قافله، د ابوجهل لښکر هلته مخکې رارسېدلی و. هغه ځای کې چې کومې اوبه وې، حوزونه و، په هغې باندې کافرو قبضه کړې وه. مسلمانان چې راورسېدل نو اوبه ته یې هغوی قبضه کړې وې، حوزونه ته یې هغوی قبضه کړي، یو خو دوی سره د اوبو بندوبست. بیا چې کومه علاقه کم از مکه اغوی قبضه کرده و اغا کلکه و سخت و خورینه و دوی جرال خپل خیمه و لگول مسلمانان اغا خکت از او شگه و پکی گرزیدل پکی گران خوری وی دوله و پکی اغا شگه کی زیم نامناسب چکم زی که دوی پلاو که اغا زیم مناسب نو بیا دوی سر او بنوی او بو کمی و سر دا او داسه دا پارا دا غسل دا پارا او بو نداره بیا شیطانی دوکتا وسوسه با اون پزرکی راتلا شیطان دا وسوسی مسلمانانو تا اچولی که چرت تاسو تا حقا وی نو پا دا حوزونو بانده و تاسو قبضه کلی و نگو ری اغوی سر او بمشتا دا اغوی زمکم خدا علاقم زمکی خی قبضه کلی دا بلا اغوی سمر مزو چرچو کی دی اغوی لگیاد دولون وی او خپل عیش شرط کوي او مسلمانان دا یاری پا حالت کی دی او بو اثر نیشتا چه مخلاف پیو ویندی او دست پیو کی گرزیدل و تا پشکا که مشکل دی دا ټول تکالیف مسلمانانو ته جوړ دي دا خو تاسو که په حقه وی نو بیا به تاسو ته ښه علاقه میلاو شوې وه تاسو به خوشحاله وی هغوی به خفه و اوس تاسو خفه یې هغوی خوشحاله دي خو د دې دا مطلب دی چې تاسو په حقه نه یې دا وسوسې به په زړه کې شیطان اچولي الله پاک دا ټولې وسوسې ختمول غوښتل مسلمانانو زړونو ته اطمینان میلاو شي آرام میلاو شي بندو بس الله کوي مسلمانان چې کله راغلل خیمې یې ولګولې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی هغه پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به تاسو له دې ځای کې یو سفر جوړ کړو هغې کې به تاسو پاتې کېږي ستاسو سورلي به هم تاسو سره په هغې کې وي موږ به جنګ کوو دښمنانو سره کافرو سره که الله رانه فتح او کامیابي راکړه زمون خود اغا مقصد دی که خدا نخواسته شکل بدل شو او مونگا شکستو خوڑ نو تاسو سر سوربی ولاره و تاسو مدینی منوره تا بیازان او رسو اخفل و مرگرو لاره کم خلق مسلمانان چه ندی راغلی داغوی تاو سر یومینه دا محبت دی عقیدت دی نو چه تاسو اغوی سر لاشه او خپل جندل تا تیره ویغوی زکا چه آغا خلق ندی را غلی خدا نرات لو دا وجه خو نوا من خو جنگ لنرات لو خو اچانک جوڑا شو قیزه نتاسو آغوی ده بزان او رسد پیغمبر علیه صلات و سلامتا یو دیر خده یو سپر جوړ سپر جوړ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه آغا سپر که بو سرو او حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه پا دروازه بانده سو کی دار والا پس اباب جنگ کی جنگ به شروع کیږي نن د شپې الله ټوله نقشه بدله کړه الله امداد کافر 1000 مسلمانانو تعداد 313 ډېر کم 314 مسلمانان بیا حالات نامناسب وو د مسلمانانو لپاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام ټول شپه په عبادت باندې تیر کړ الله تزاری مینت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول شپه عبادت کې تیر کړ الله د شپې امداد راولې الله پاک یو خدا وکړه چې باران یې دی آیتونه کې خدای پاک د هغه انعاماتو ذکر کړي باران سره دا چلو شو چې کومه د دوی علاقه وه شګه وه هغه شګه سخته شي باران سره اغی باندې قدم خکلکی خودی شی بیا یو فیده خودوی تا دا اشوا چه دا دوی که مزمکا و اغا کلک شوا مضبوط شوا مزیدار شوا سازگار شوا دا دوی دا پار او کافر و سر چه کم علاقه و کم مزمکا و اغا خورا و اغی که خطا جوڑا شوا اغوی پاکی گرزی دل نشو کولی اللہ دا بندو بس بل دوی تا اوبر آلی مسلمانانو ځان له اوبه جمع کړې ښه ډېر باران پرې وشو مزیدار ځان لی چې دی نو لوښي ډک کړل د اوبو او دسونه یې وکړل غسل یې وکړ تر تازه شو مسلمانان بل احسان الله دې ځای کې بیانې چې الله پاک په دوی باندې خوب راوست، ترکالی شانتی پی راوست. صحابه کرام فرمای وی مونگ داسی هر سڑی باندې خوب راغ جوٹی موائی، وی اغی سرا مونگ تا آرام و اطمینان ملوش. سفیان سوری رحمت اللہ علی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ندا خبر را نقل کرده دا وی دا جنگ پا حالت که خوب دا دا اللہ دا طرف امن و اطمینان نخوی، او دا منزه پا وقتی خوب چه پا منزه که سریل جوته ور کئی نه دا شیطان دا طرف نو اللہ پاک پا دیوان دا خوب راو نه دا اللہ دا طرف نا اطمینان. اوس حالت دا مسلمانان خوش و دا کافرون، مسلمانان از مکم مضبوط شوا دا اغوی حالت خراب شوا اغوی پا خطو کی، بل طرف ته وبم دوی سره خبرې، بل امداد الله دا وکړه چې فرشتې یې راولېږل. 1500 فرشتې حضرت جبرئیل علیه الصلات وسلام سره د میدان یو طرف ته، او حضرت میکائیل علیه الصلات وسلام سره 1500 فرشتې بل طرف ته د میدان. روایاتو کې راغلي دي یو فرشته براله د مسلمانانو د صفونو مخې ته به داسې روان شو د سړي په شکل، او دوی ته به زیری ورکول چه مبارکم شه، کامیابی بستاسو، خوش خبره ورکول ده فتح و ده کامیابه. بلکه کم اغا بیتمینانی وزله که چه یرا مونگا کمیو اغا بیتمینانیم ختمه شو، دوی خپل تعداد دیرو لیده چه مسلمانان خود دیرو کافر لگی. سباله بل روز ده سبق که به انشاءالله راش مسلمانانو تا الله کافر او خوده لک شانته چې دا خو لږ دي زمون، او کافرو ته خدای پاک مسلمانان لږ وښودل چې دا مسلمانان خو یوه نوعی دي زمون، دواړو طرفو ته الله پاک لږ لږ وښودل. غرض د الله، منشا د الله دا وه چې دا جنگ وشي، چې د دوی دا تکبر او غرور دا ختم شي. الله پاک حالات دغسې جوړول د مسلمانانو دپاره حالات سازگار شو، او دا کافر و دا پارا ناسازگار. میدان جنگ نقشه بدله، او بیا چه کلا جنگ شروش نو یو طرف تا مسلمانانو لالله کامیابی ورکولا، طاقت و قوت و امتو کیواچا واتا، زلون مضبوطو. بیا پیغمبر علیه صلات و سلام یو موت خور رواغشتی، شجه رواغشتا و غیر کافر و طرف تا ورویشتا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ده هر کافر سترگو تا شگی و رسید. پدغه مصیبت مختشو، بیا فرشتو تا الله حکم کو، مسلمانانو تا الله حکم کو، بی وخی فضربو فوق الاعناق وضربو منهم كل بنان، پدی ستون ستونی وخی دا بندونه بندونه ولو وخی. او دغه نمخ کی حضرت جبرئیل علیه السلام راغی پیغمبر علیه السلام ته، هغه ټول کافرو چې کم کم زینه و د مرگ هغه ورته وښودل چې دا ابو جهل زی دادې د مرگ، د دې بل دادې، د دې بل دادې، او یا کسه کافر مورداران شوي و د هغوی زینه یې ورته وښودل چې دې دې ځای کې به مري، او چې کله جنگ ختم شو اومقه زینو کې هغه کافر پراته. الله پاک دې کې د خپل امداد ذکر کئی دی آیاتونو کی. اللہ پاک فرمائی زی مسلمانانو سره امداد کون، سوک چی زما او زما دا پیغمبر تابداری کئی. اللہ پاک فرمائی زی دا غوی امداد گره، او سوک چی زما او زما دا پیغمبر نافرمانی کئی، اغوی لز سزا پا دی دنیا کی مر کوم او پا آخرت کی مر کوم. دا دی طول سبق خلاصه. الله پاک فرمای از یغشیکم النغاز، نعاز یاد که آغا وقت یغشیکم النعاز چوی غرزو پتاسو بانده پتی کلی تاسو پا آغا پرکالی که ری وستا پتاسو بانده پرکالی. نعاز ده خوب ابتدائی حالت ده وی سلیل چه خوب برشی نجوته داسی وی نعاز. ده دي مقصد سو امانة منه سكون امن ده طرف در اخبر ده الله ده طرف ندايو يعني ده جنگ پا حالت کی خوب راتلل ده ده الله ده طرف نه ده ده سکون و ده اطمینان ده پاره او پا منزه کی ده ده شیطان ده طرف نه امانة منه امن ده طرف ده خدای پاک یا خدا احسان الله که چه صحابه کرام ستر استومانه و دی خوب سر لگدمش بل دویم انداد اللہ که و ینزل علیکم من السماء ماء نازل اکلی پتاسو بانده ده اسمان نعوب باران لیو طحرکم چه پاک کی تاسو لربیهی پا دی بانده تاو صفائیخ پل راولی خوال او دسو کی غسلو کی و یزهب عنکم رجز شیطان او لرشید تاسو نه اغا پلیتی ده شیطان شیطان چه کمی وسوسی رجز منه وسوسی ده شیطان چه ستاسو زیخ مناسب نده تاسو که پا حقا وی نو تاسو با خوشحالا وی او بره غی مزی چرچه که اخبل دولونا وی گانه بجانه وی او بره تاسو تاسو ده یاری پا حالت کیه خوچه کل دغا باران اوشو دا امدادون اللہ رو لگل نو ده شیطان اغا وسوسی ده زرن ختمش و یزهب عنکم رجز شیطان او ختم کلی شیطاسو ناغا وسوسی دا شیطان بل ولی اربط علا قلوبکم چه مضبوط کی ستاسو زلون پا دی باران سرا دا اللہ پا دی انداد سرا ستاسو زلون مضبوط شو و یثبت به الاقدام او مضبوط کی پا دی سرا قدمون ستاسو دا غوی زی که خطی جوڑی شوی خپی پا که خوی دی او دا مسلمانانو طرف تا شگا و شگا که خپی چه دینو مضبوط شوی چه باران کیو شو بیا بل امداد اللہ داو کو از یوحی ربو که یاد که آغا وقت چه وحی اکلا القا اکلا ربستا الی الملائکت فرشتو اللہ پاک فرشتو تا اوی انی زکی معکم تاسو سرین فثبتو اللذین آمن پس مضبوط که اغی کسانو لرا چی ایمان روڑی مسلمانان امدادو کی او زتاو سر ولالیم اللہ و تو فرمائی فثبتو اللذین پس مضبوط که تاسو حقی کسان لر آمنو چیمانی روڑه پس شی سر مضبوط که یو پا اعانت سر چه دی امدادو بل پا تبشیر سر زیری والا ورکی چه کامیابی ستاسو نما مخ که خبر اکلا فرشتا و دا سلی پا شکل که داسه دا سفونو مخی تا تیره شو او مسلمانانو تا بشارت ورکو یا اللہ تاسو لکامیابی در کئی تاسو با کامیابی ہے تاسو تا زیرے دے چی تاسو جنگ اٹلے سألقی فی قلوب اللذین زرد چی اوبا قرزو مذب زلون دا آغی کسانو کی کفرو چی کافران دی الرعب رعب لا فضربو فوق الاعناق او خیر پاس دا ستونو یعنی دا سرون سرون ولو خیر وضربو منهم کل بنان او خیر دا دوین هر یو بن دا بندونه ولا وخه دا جوړونه جوړونه ولا وخه صحابي فرمای وی دا کافر بمړ پراتو نو وی زمون والو کې او د فرشتو په والو کې بمونګه فرق کول شي چې کوم بمونګه والو نو هغه به زخمی وو زخم سور د وینو زخم بخکارې ده او چې کوم فرشتو به ته گزارې استي والو به نو هغه به سوځېدلې شانتي اغا زی با سوی و لکه شاک چی سلیل ورکی کرنٹ والا ورکی نا اغا بس وزی دلیو نو من بایو چی دا فرشتی والی نا اغوی سر چی کمی کولی وی او کمی توری وی نا خو اسمانی بجلی وی باز خو چی توری وی ورولا نو سک پتی پریواتا صحابی فرمای وی من بابا ولی من بایو سلی وو چی منگی وخوی زمون دا والی نمخ که بد آغا نا سک پریواتا من تاو پتاو لگی دا چی دا فرشتی وی فضربو او خی فوق الاعناق نفاس ده ستونو وضربو وی و خی من هم ده دوین کل بنان هر یو جور نه سزا ولا ورکی ذالک ده ده دوی چیر کما سزا و تا میرو بی انهم یا ده فرشتو ده امداد را غی بی انهم پس او ده دیسر دوی چیو شاق الله مخالفت کړي د خدای پاک نافرمانی کړي و د خدای پاک و رسوله و د پیغمبر څوک چې د الله د پیغمبر مخالفت کوي د قصې سزا الله ورکوي ومن يشاقق الله سوف تنا فرماني ومخالفت دخده كي ورسوله وپیغمبر كي فإن الله پس بشك الله پاك شديد العقاب سخ عذاب ورکون كي ان پا دنیا او ان پا آخرت ذالكم داستاسو دا پار دا خود دنیا عذاب شو چه او یا کس شهیدان شو او یا کس مرش و مرداران شو او یا کس چه دیر گرفتار شو دا دنیا سزا شو او زلیل شو دی خود دیر جوش و خروش سر روتی خزی زن سر روسته وی گان و بجان و والا خزی زن سر روسته وی اوی بگانی بجانی و تویلی گڑی دل بے کول دیر مسته کی روتی اغا طول مستی دا اوی نیست و نابود شو ختم شو دا دنیا سزا شو زالیکم دا ستاسو دا پارا دا پا دی دنیا کی فزوقوه اسا فیده لرا و ان للکافرین او بشکشتا دا پارا دا کافران و عذاب النار عذاب دا اور پا آخرت کی پا دی دنیا کی دا سزا شو او پا آخرت کی اللہ پاک فرمائی جهنم تبم قرزم دوباره دا سبق قرائزم از یغشیکم النعاس پا آغی وقتی چه پت کتاسو لرا اغا پرکاله خوب امانتم منه امن ده طرف نه ده طرف ده خپل رب ده طرف نه و ينزل عليكم او نازل لك پتاسو باندې من السماء د اسمان نما ان او باران پیو شو ليطهركم چه پاک کی تاسو لربي پدې باندې و يذهب عنكم رجز الشيطان او بلری کی ده تاسو نه هغه وسوسه ده شیطان یعنی ظاهری پاکوال امراغی او باطنی پاکوال امراغی که کمی وسوسی ده شیطانوی اغم ختم شوی ولی عرب تعالی قلوبکم او ده ده پارا چه مضبوط کی پا دی بانده زنون استاسو ویسب بیتا به الاقدام او مضبوط کی پا دی سر قدمون استاسو از یوحی ربو کایات که اغا وقتی وحی اکلا ربستا القا اکلا ربستا حکم اکلا ربستا وحی پیغمبر تا کی نو فرشتو تا نو دلت دا حکم پا مانا وحی بدا پا مانا دا حکم شی حکمو که خورب ستا الى الملائکت فرشتو تا انی معاکم چیز تازو سرم فسبتو اللذینا پس مضبوط کی آغا کسان آمنو چیمانی روڑه دی پخپل اعانت سرا او پا تبشیر سرا زیر و تورکی چی تاسو با کامیابیه سألقي في قلوب الذين زرد چه اوبا غرزوم ز پزنو دهاغ کسانو که کفرو چه کافران دی الرعب رعب فضربو پسوی وخی فوق الاناق ده پاس ده ستونو وضربو منهم كل بنان او وخی ده دوین هر یو بندر ذالک دا عذاب و دا سزا ده دوی بی انهم پسوب ده دی سر دوی چو شاق الله مخالفت کلو ده خده پاک ورسوله او دا پیغمبر دا الله دا پیغمبر نا فرمان دی ومن يشاقق الله او سوك چه مخالفتو کی دا خدای پاک ورسوله او دا پیغمبر فإن الله پس بشک الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکون کے دے ذالکم داستاسو دا پارا فزوقوه او سکے دے لرا یعنی دا عذاب او سکے دا خستاسو دا دنیا عذاب شو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَبِشَكَ دَفَارَ دَكَافِرَانُ عَذَابَ النَّارِ عذاب دا اور دی پا آخرت کی آخرت کی بم عذاب ہوئی صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.